وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا. Na bila shaka tumewaelezea watu katika hii Qur'an kila namna ya mfano, lakini mwanadamu amezidi kuliko kila kitu kwa ubishi. Wama mana annasa an yu'minu idh ja'ahumul huda wa yastaghfiru rabbahum illa an تأتيهم سنة الأولين إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا. Na hapana kilichowazuia watu kuamini ulipowajia uongofu na wakaomba maghfira kwa Mola wao mlezi, isipokuwa yawafikie ya wale wa zamani au iwafikie adhabu jahara. Wama nursilul mursalina illa mubashirina wa mundhirin وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَمَا أُنذِرُوا هُزُوًا. Na hatuwatumi mitume ila wawe wabashiri na waonyaji, na waliokufuru wanabishana kwa uongo ili kwa uongo huo waivunje kweli, na wanazifanya ishara zangu na yale walioonywa kuwa ni mzaha. Waman adlamu mimman dhukira bi ayati rabbihi fa'arada anha wa nasiya ma qad قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى فَلَن يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا. Na ni nani dhalimu mkubwa zaidi kuliko yule anayekumbushwa ishara za Mola wake mlezi naye akazipuuza na akasahau yaliyotangulizwa na mikono yake? Hakika sisi tumeweka vifuniko juu ya nyoyo zao ili wasifahamu, na uziwi kwenye masikio yao, na ukiwaita kwenye uongofu hawakubali kabisa kuongoka. Wa rabbuka al-ghafuru dhur rahmati law yu'akhidhuhum bima kasabu la'ajjala lahumul 'adhab بَلْ لَهُمْ مَوْعِدٌ لَنْ يَجِدُوا مِنْ دُونِهِ مَوْئِلًا. Na Mola wako mlezi ni msamehevu mwenye rehma, lao angeliwachukulia kwa mujibu walioyachuma, bila shaka angeliwafanyia haraka kuadhibu, lakini wanayo miadi ambayo hawatapata makimbilio yoyote ya kuepukana nayo. وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِدًا. Na miji hiyo tuliwaangamiza watu wake walipodhulumu, na tukawaekea miadi ya maangamizo yao. Allahu Akbar, Allah. Thank you. La ilaha illa Allah. Na Mwenyezi Mungu amewatajia watu katika Qur'ani hii wanaikanusha na wakataka waletewe muujiza mwinginewe mifano namna kwa namna ili wapate kuaidhika kwayo. Lakini mwanadamu tabia yake ni kupenda kubishana, akiwa kafiri basi atabisha hata kwa uongo. Na hapana iliowazuia washirikina kuamini zilipowafikia sababu za kuongoka, nazo ni huyu mtume na Qur'ani, isipokuwa ukaidi wao na kumtaka mtume awaletee aliyowaletea Mwenyezi Mungu wale watu wa zamani, nayo ni kuangamizwa moja kwa moja kama kuliwapata hawakale au awaletee adhabu ya dhahiri hivi. Lakini Mwenyezi Mungu hawatumi mitume wake ila kwa ajili ya kutoa bishara njema na kuonya, wala hawatumi kwa ajili ya hao wenye inda watake walete miujiza mahsusi. Lakini waliokufuru wanaacha hoja na wanabishana na mitume kwa upotovu ili waipotoe haki. Na msimamo wao kwa Qur'ani na maonyo ni msimamo wa mwenye kejeli na maskara, ambaye hana makusudio ya kutafuta hakika ya mambo. Na hapana yeyote aliyedhalimu mkubwa zaidi kuliko huyo anayewaidhiwa kwa ishara za Mola wake mlezi na yasizingatie, na akasahau nini matokeo ya maasi yake anayotenda. Hakika sisi kwa sababu ya kuelekea kwao kwenye ukafiri tumeweka vifuniko juu ya nyoyo zao, basi nyoyo zao hazitambui wala haziingii mwangaza. Na masikioni mwao tumetia uziwi, basi hawasikii la kuwafahamisha. Nawe we mtume, ukiwaita kwenye dini ya haki hawatoongoka maadamu tabia yao ni hii. Na Mola wako mlezi mtukufu, mwingi wa kusamehe makosa ya waja wake, mwenye rehma kunjufu kwa mwenye kumwelekea, lao wangelipenda kuwatwa kwa maovu yatendayo, basi angeliwapatiliza upesi upesi kama alivyokwisha watanguliza wenginewe. Lakini hii ni hikma yake aliyoikadiria, anawaakhirisha mpaka ufike wakati atapoonjesha adhabu kali kabisa, na hapo hawatopata pa kukimbilia na kuwalinda. Na hii basi ndiyo miji ya kale tuliyoteketeza pale watu wao walipodhulumu kwa kuwakanusha mitume wao, na sisi tukawekea miadi ya kuangamiza isiyo na ikhtilafu. Hali kadhalika itakuwa ya hao katika kaumu yako wanaokanusha ikiwa hawaamini.